kon alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu leen di nuyu di leen ziar bu baax di leen ndokkeel itam te ñu déggee seen jotaay mel na ni kàddu yi mat na daanaka ñun ñu door wax yëpp ñu wax waxal nañ ko. kon sant rek ak gërëm moom lañ ci def ñu tàmbalee ko ci sunu sëriñ mooy sunu moom ndax mooy doomu Cheikh Moussa kon mooy sunu sëriñ te ñu lay nuyu di la ziara di la ñaanal ndax gis nañ ne bépp jotaay bu ñu am loo xat-xat ak fu jotaay mën a nekk rek da nga bàyyi ko soxla teew kon yaa ngi sàmmal liggéey bi yaa koy xool te loola lu wat la ndax nit bu amee njobootam wat na saa su nekk dee nemmeeku ba xam ci luñ ne bu ca gisee lu mat a defar mu defar bu ko ci gisee ma sant leen te ñaanal leen loola yaa ngi ci taxaw baax ñu la ci sant la gërëm di nuyu chef de quartier baax bu teewee moom mel na ni teewal na jàmmalaay lépp alhamdulilah bi mu teewee te chef de quartier yu rafet gi mu wax te yàgg na ko wax nag kon moom ñu koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla mu yàggal ko fi te barkel ko. te ci tegu mooy imaam moom it jotaayam yóbbaal na ñëpp ndax bu demee ba ñëpp wóolu ko ci diine ji jiital ko ca boobu jotaay wala taxawaay boobu leen taxawaay gënu ko mag ci lislaam kon moom it barab bi mu teew na xam ne barabam la ñu fi nekk ci njabootam lañ bokk ndax ci gënaam la ñu topp kon bu teewee seede kàddu yi rafet yi kon lislaam la waxal te lislaam ku ko waxal jul yëpp du ko waxal kon ñu koy sant di ko gërëm ci jotaay mooy tam la ca tew it di nuyu sëriñ Fall wax nañ ko fi ñu daaw ne ko sa maam de mooy borom yoon bi te képp kuy bay Fall sa tëru Fall wax na kon bu teewee fi wax dëgg yàlla teew na ci barabam teew na ci njobootam ndax kat képp ku xam ne ci yaa ngi topp ak sëriñ ba mën a jëm ci moom war na jërëjëf maam bi sa Fall bépp sëriñ bu ñu topp war nga ko sant ndax kat moo xam ne lu ñu topp nit yàlla kon kooka bu njobootam teewee te doon ko xam ne ku woyof la ba nga xam ne sax boo moytuwul da nga koy woyofal ngir ñu koy gisee te ku rëy la ku màgg la ku kowe la ku baax la kon ñu ngi koy sant di ko gërëm. la ca tegu mooy sëriñ ñu ngi leen di sant dafa naa ne lislaam kenn rek lañ ciy déglu mooy salaw salaam mooy yëntu kon nit du mën a màgg ci kanamam nit du mën a rëy ci kanam abadan kon njoboo tamit kasaalika rek al waladu tuba abi lañ wax kon nag koo xam ne fu ko sëriñ Touba fekk màggal ko fu ko Cheikh Tidiane fekk màggal ko fu Cheikh Bakary Niane fekk màggal ko képp koy liggéeyal fa leen fekk màggal leen kon ñoo ñu jar a màggal lañ te yëntu bi dénkaane woon na ñoon la mooy àllu bay bi kon nag waa këram buñ ko tewee kon mel na ñu kon yëntu baa ngi teew ci baral kon dañuy rafal seen jotaay bu baax te lii nag wax dëgg yàlla dañ koy rafal saa su ne ndax nit lam moom da koy sànn lislaam comme yow mi wax ne yaay imaam wala yow mi xam ne yaay sëriñ bi wala yow mi borom xam-xam bi waxtu wane war nga taxaw di jëfaat lislaam loo ca dégg ci luy yàq nga defar te loolu du mën am mukk luudul nga fekkee jotaay ya ak lay xew ci jotaay nga xam waaye dégg rek yem ca sukkandiko ci la nga dégg heureux lay am. Moo tax jotaay yu mel ni bu amee damay xale toujours na leen kenn ku ne tey way jiw tey mbokk tey xarit tey am di jàmm wax leen ko ñëpp parce que dafa am lu xam ne ku xam ne ci dégg-dégg ga cay am mën na am na nga koy déggee du bokk la xew. Loolu nag daf ñoo dal ñu ñu bëri na ñoo déggee ak li ne fi ñun wute na lool waaye dafa toujours ne nag ñun nëbbuwuñu li ñu waxit nëbbuñu ko bañu ñu ko ñu laaj bañu ñu ko ñu woo bañu ñu làmb parce que dañu bëgg a leeral li ñuy dund. Li ñuy dund nag lenn képp la muy la ilaha illallah bu xam ne it sàtte yi si yonte bi salaam sa waxoon nit yàlla waxoon ko ca sàtt yooyu dañ koy matal man xaala la ilaha illallah muxlisan bi xalbihi dàqalal jam. Kon muxlis boobu nag wax muy ixlaas boobu leen du mën a am mukk te xam la ilaha illa allah. Sëñ si waa ne ko kullu man zakaraha muftaqida matmunuha dàqala jan taqadda ku ko tudd te xam ko nangu ko àjj lay dëkkat. L'islam baat boobu rek la bala ngay julli dafa dafa ñëw bala ngay war dafa ñëw amul looy laal ci l'islam te duut baat boobu moo ko taxawal moo ko seede moo koy dëggal moo koy baaxal man ta am lum ne ko yàlla amul soxla gis nga l'islam benn baat la moo tax may wax sànq ne soroos lépp daawul l'islam la. L'islam day def ci xol du génn l'islam day def ci xol du génn lay gën a lépp daf koy taaral taar bi la ñuy wane rek taarul l'islam mooy lan julli jot nga julli war jot nga war mën a joxe asaka aj makka sadaqe wax lu baax def lu baax loolu mooy taarul l'islam mais l'islam mu nga def ci xol bi. L'islam tawhid la te tawhid du lu ñuy wax takalum de mën nga ko waaye tawhid taaruf moom lan nañ du ko laal kooku istiqaadu mbir xel bi la. Su ko defee nag loolee nag muy xaqiqa boobu leen nit yàlla yi feeñ jàngale wuñ alquran jàgguluñ fekk te dajal nit ñi dina ñett yàlla loolu la ñuy def ci ñoom mooy nit dañ koy defar doo mën a defar waxam doo mën a defar la muy dox doo mën a defar la muy xool doo mën a defar la muy déglu doo mën a defar lenn ca moom te ludul da ngaa defar xol bi xol bi mooy buur cër yi su defaroon lépp defaroon bu yàqu lépp yàqu moo tax kon nit xolam la ñuy defar moo tax loo bàyyi loolu nit te joxoo ko lu ko remplacé rek du ko ba bàyyi nangam téye lii waaye bàyyi nangam kese moo tax nit ñi ñuy waarate wax nañ ba son buddi ak bëccëg ñu ngi waarate waaye daal ñuy wax daanaka tàbbul ci xol yi parce que lu tax mooy dañ leen wanut lu xam ne moo fan saafar seen jàngoro sëñ baa ko wax sànq ci télévision gis nga télé di ngay xool da ngay fexe ba yeeg nit ki defar xolam ba nga xam ne télé bi mu waroon a xool di ci yéemu di ca bànneexu day am lu mu yëg ci xolam muy doon bànneex ci xolam boo xam ne day remplace la mu waroon a xool ci télé ba la télé baa war yëpp nga cay dég bay kontaan loola yàlla nga ko def sa biir xol télé su toog kenn ku ne yaa ngi koy yoon sa biir xol télé boobu nag buñ ko defaree ba nga yëg ko di ko xool di ko déglu di ko seetaan dafay gën a neex ci yow xool télé bii su boobaa yow lan ngay déglu ci daw lu mu neex neex am nga loolu yëg sa xol loo xam ne moo dàq lool dañ cee xool lu mu defar rek am nga loolu xool sa biir xol loo xam ne moo dàq lool ku yëg yàlla xam ne yàlla dàq lool yàlla dafa neex ci xool ba nga xam ne xol bu ko ñam rek takk saa dootaa ca doyal te dara doot la soxla loolu yàlla kese na moo tax daa yooyu àgg ci yàlla mën ko wan gannaaw te dellu sonna ba noonu koo xool te duñ gis la nit ñay gis qulubul aarifina laa uyoonun tarawna maa la yara naasiro mën nga xool télé bi gis image yi kontaante waaye joo xool ko gis ca leneen lu bokk yow la nga gis parce que pay ba muy xoolee moo dëkk pay la dafa dafa am pay bu mu nekk aarifina billahi dafa yëg ci pay boo xam ne mënta gis lu dul yàlla mënta dégg lu dul yàlla mënta xam lu dul yàlla kooku yàlla rek la mën yëg su ko defee nag loolu muy yëg nag di ko waxee nag yow lu ko yëgul nag mën nga dem ba yàq ne kii moom ab dox la wala dafa sànku wala dafa yàq di ne war nangam nag waaye fekk dafa am luñu yëg sëriñ nag gannaa jàngale woo loolu rek lañ la toppe su ko defee nag loola la suñ sëriñ waxoon ne tey moo faan yow laa yaakaar adduna àllaaxira yaay sama sëriñ nga ne nangul naa la ko tonkal julli yi tonkal weeru koor toppal sa ndeeg bàyyi kese jor dem tubaa jor dem tubaa woon jor dem jaasaar dee déet borom tubaa rëbb na jàmm yi foofa Cheikh Yalla mën a jàng foofa képp ku ñuy siyaare tey te tutoon tari xaba la taxoon mu sot ko mooy yóbbu jaan ci yàlla ba mu àgg ci yàlla ba jëlal moom ba dootu ko bokkale kenn. Waaye mosu ñoo jaay leneen sëñ tubaab ñu ànd ak loolu la doon jaay la ak bépp tariixa moo tax dama am tariixa yëpp benn rek lañ ndax tariixa boo ci mën topp ci yàlla duñu jëf amul bi jëmul feneen tudd yàlla. Waaye ku àggul ci yàlla nag moo doon seeti ci yàlla dara. Waaye ñu àgg ci yàlla yëpp joxante nañ ndox moo tax wute bi yëpp ñu ci ñu àggul ci yàlla rek waaye ñu àgg ci yàlla mu amul benn wute. Sëñ tubaab xam na kuy sax ci yenn tari sax ci yenn tari xam na kuy sax duxaay di jëy laan mag ñooñu la kenn ku ne xam nga kenn xam ne sàkk saa moo lay jot ci yàlla. Lu tax mooy àgg gam àgg ci yàlla da nga ko àgg ba fekk ci piyéeru yàlla moo tax sunu tëri mos nay toog ne dem naa ci piyéeru yàlla ba góor yàlla fekk leen ko benn waay na ko ndax gis nga sëñ tubaab mu ne gis naa ko xam naa ko mu ndax gis nga si am sam sama ci yàlla mu ne gis naa ko xam naa ko mu ne seen doxaar yi lan mu ne gis naa ko xam naa ku wax ci góor yàlla mu ne gis naa ko xam naa ko ba mu wax benn waay mu ne ko bu ma ko fa gisee de xaw ma ko fa kon loola te fii la ko doon waxe. Kon tey boobu nag nit ñu ànd ak foofu lay jëm nga waxul kenn la ko topp ñu buñ la gërëmee nga dem àjjana waxul kenn la ko topp ñu jox ñu li nga am buñ la gërëmee nga dem àjjana dañ ne topp rek ñu wan leen yàlla ñu bokk jaamu yàlla yàlla moom àjjana te yàlla ñu war a jaamu lii rek la sëriñ nag lii rek lañ ko defee moo tax damay suufal ne sëriñ ñetti képp la ñaari sëriñ bi bii yàlla moo la ko utal bii sama jur moo la ko utal bi ci def yaa ko war a utal sa bopp sëriñ bi ñu yàlla sàkkal mooy ngay ak bàyyi kenn ku ne ñoo njëkk ci yow yar la dubbanti la desar na di la topp topp ba ngay xëy làkk juróom-ñaari at bàyyi ay seet ku mën a jàngale te yaram doy ko te mu wóolu ko jël la tànn la sëriñ bopp jox la ko mu jàngal la alquran yar la ci diina ba boo fa jógee mën a taxawee sa diina bu julli su ne nga mën ko suwar jote nga mën ko lépp luy fonk l'islam nga mën ko matal ba ma tëkk boobu sëriñ wàccoon na yow mu ñaari sëriñ yooyu def mu def nag tariixa bi tariixa bi ne yaa ko war tànnal sa bopp mooy yaa xam ci man ki la doy ak ki nga xam ne yaakaar nga ne ak saa boo ci ne wàcce ma ne jëleen doon la sëriñ boobu nag nga xam ne mooy tariixa bi yow xam nga mboolem fonk l'islam yaa ngi koy def mën nga ko wëlbita nag bàyyi mbay bàyyi bàyyi bàyyi sam yàngu sa alquran tàllal ko loo xam ne ko jébbal naa soo adina àlaaxira mu ne nangul naa ngeen bëgg àndee ci noonu kese nag ci jox ma ak defal ma ndax loolu doy tam war ngeen romb foofu bu fekkee loolu rek la déllu ci xale jàngale alquran kay kookee defal na la la mat donc fatiha boo jàng saar woo ci teg kala ko jàngal ba nga mokkal ko xamal la ponkee fatiha su ne mu xamal la ko kooko bu fekkee dootu la sëriñ sëriñ boo amati mu la góorgóorlu fonkal wax ci juróom ki la fonkal wax ci juróom ak ki la xamal wax ci juróom ku ci am dool ci yow ki la xamal li ngay jullee xamal li ngay taxawee keneen na moom góorgóorlu kese leen ak yow nga gën koo fonk ci kooka gënal ko ci kooka leen ndax jaaru na dolliwul la leneen loolu du sëriñ de kooka dafa war a dem ak yow feneen sa waaje yam yow fa la war a taam la yow te mooy dem ak yow ci xaqiqa xamal la sa borom yar la ci tawxid boobu nag yar la boo doon bu xam ne borom doo ko ne nii lañ koy jàngee waaye da ngay koy yar du ko defar ba mu koy yëg boppam xam lu mu yëg ci boppam loo xam ne boo ko joxoon kaamil waatal ko boppam moo tax dafax ne kenn ku ne bañ la xamagut xam nga la nga nekkoon xam nga fa nga tolloon bi ñu àndee yooyu xam nga li nga fa nga toll fekkal nag ba nga nga xamagut la nga nekkoon ak liñ def lu la ci gënal la nga nekkoon bu fekkee moo la gënal dellu ca kon liñ ànd ak lii lañ ànd ak ñoom te loolu lañ bëgg mu lett ñëpp sunu sëriñ dafa waxoon ne sëriñ bi wax na ko sànq laaj leen ma yàlla ma xama leen yàlla moo ma gënal leen lëggéeyal ma te suma noppee ci yéen suma bàyyi ko bépp sëriñ bu ngeen dégg dem leen te moom ziyaare leen ko teg leen ko gëstu leen ko bu fekkee lan yor moom sëriñ boobu leen moo gën li ma leen jox andi leen ne sëriñ boobu leen njub laa soxla ak dëgg laa soxla ci yéen rek kon nag lii mooy laam kon xoolana guddi nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm wax dëgg yàlla boo sandi jotaay bu loo kontaan nag jëpp nañu seen jotaay su ko defee kon ngeen bàyyi xel sëriñ jotaayam ki nga xam ne moom dafa ñu profet muy tool sant mooy borom dëkk bi addee yooyu na ci moom kon ñu fàggul sàddi leen jooju leen nga xam ne alalu maamam la ñu jox ko su paree sëy bi ñaanal ñu dellu ci kër kale yi nag ñu leen di sant yéen ñi nga xam ne bis bi yéen a ko taxawal wax dëgg yàlla lañ dëggoon lépp am nañ ko lañ leen ci dugaloon lépp itam def ngeen ko kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla yokk leen te bàkki leen ak mboolem taalibe yëpp nag kon ñu ngi leen sant jërëjëf. Thank you.